kanga amani kufunge kamba tadanganya mie ah nyumbani nifuge mama mara mlinzi kwa panga kuchunga usije danga uongo sikwa mie moyo wangu usifanye njia oh, oh ukapita oh nitaumia shamba wakanivunia oh, oh yote tisa ukanibeza na kukimbia tena una mjengezi usitishwe na sanga ukaninyima malezi nikakosa tara nikaanza kuvunja nazi kutoa kucha kafara ililie kipenzi na kukunda mwagara. Ukutulia kwa tenga mwemwe tupa kule ah, nopunguze kujirema wasije wakakupenda una warabu wa pemba kani susa pure misio inapata tabu chemsha mawe maliza kunye umekungana habu wichoma sio sabuni misha jipanda mwyo undu mwisho wa reli wasijifunze choyo wasije ni kenjeni zungu watoyo mi sijafikia meli wacha wacheze haya sio kwetu singeli oh moyo wangu usifanye njia oh, oh ukapita sana nitaumia shamba langu wakanivunia oh kesho kaja kukuteka na matusi kunitupia jumu zako mizi mato mimi Fada ngote alilelela